welkom iedereen bij IT Bende podcast 168 van, ja jongens, 18e. Ik ben een beetje slecht van start gegaan deze keer. In de box hangen Victor vanuit Afrika met een beetje bandbreedte probleem hier en daar. We hopen dat we daar doorheen gaan. Luc Sada, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Ja, bandbreedte in Afrika. Komt het toch goed? Ja, nou ja, we hopen natuurlijk dat het goed gaat komen, maar het blijft gewoon een verschrikkelijk groot probleem. En het, ik denk dat het een probleem is voor bedrijven, voor bedrijvigheid en eigenlijk voor iedereen. En het is bij mij altijd continu de vraag van ja, en wie gaat dit nou oplossen? En wie gaat er wat aan doen? Springen daar de grote, hebben we het eerder ook al eens over gehad, dat de grote Amerikaanse bedrijven, de Googles van deze wereld, erop inspringen. Maar je ziet nu ook Vodafone ook een groot initiatief doen, maar waar blijft de overheid, wat doen zij eigenlijk? En als die niet meegaan, dan blijft het een groot probleem. Ja, maar die overheid is natuurlijk altijd op afstand gehouden. Vanaf het begin van de internetinitiatieven, het kwam er wel van ARPANET en zo, dat werd met defensiegeld gedaan, maar heeft men geprobeerd die overheid eruit te houden. Of in ieder geval een hiërarchie in het systeem weg te houden. Nou ja, zoals we vorige week al zeiden, de overheid en het grote corporate bedrijfsleven is het gevaarlijkst voor het internet. Ja, op een andere manier. Maar wat Victor bedoelt is dat... Maar het is dus wel terecht om ze ver weg te houden, zou ik maar zeggen. Ja, maar kijk nou eens de investeringen in dus die grote kabels. Hè. Dat is een heel ingewikkeld proces van hoe wordt dat betaald? Er wordt wel voor betaald, hè? Dus dat mensen trekken kabels, internet, verbindingen, glasvezel. Maar in zo'n geval als Afrika, maar ook allerlei landen. Wiens interesse is het nou eigenlijk om te zorgen dat er hele gigabit verbindingen komen met... Nou, we praten over Cameroen, Nigeria. De overheden daar in dat land hebben daar misschien niet zoveel interesse in. Economisch gezien zouden ze dat moeten doen. Om andere redenen willen ze dat misschien niet. En er is dus geen internationaal duidelijke organisatie die zegt wij gaan dit aanleggen. Sinds de tijd dat we de PTT's hebben geprivatiseerd, want dat was vroeger de taak van de PTT. Iedereen die daar geld aan denkt te kunnen verdienen gaat dat doen. Maar het is niet helemaal duidelijk. In Nederland zijn we wel gelukkig omdat we hier vanaf het begin... door private organisaties, internetorganisaties, altijd eigenlijk knooppunten hebben gehad. En we barsten hier van de bandbreedte. Mm-hmm. Ja, maar kijk, als je nou bijvoorbeeld een land als Cameroen, waar ik zit, er wordt wel het hele internet beheerst door de overheid. Er is de gateway naar de kabel, de submarine kabel die rondom Afrika loopt, die wordt wel beheerst door de overheid. Maar tegelijkertijd doen ze geen investeringen, ook niet in internet exchange points. En dan krijg je dus inderdaad, dat wordt dan bijna een beetje complotachtig, denk maar oké, ze doen dus niets omdat ze er geen belang bij hebben. Maar tegelijkertijd zou je toch zeggen dat er wel belang is om een land verder te ontwikkelen. En dat blijft natuurlijk ook steeds duidelijk. Hè? Ik zag daar van de week nog weer een klein stukje over. Dat IT-investeringen toch tot 5,4% groei kunnen bewerkstelligen in het gross national product van emerging economies. Mm-hmm. Ja, je zag natuurlijk ook in Zuid-Korea en zo dat ze daar glas gingen leggen. Dat heeft ze geen slecht gedaan. Ik denk dat dat weer juist heel verstandig is. Maar ja, dat kost natuurlijk ook een berg. Ik weet niet waar alle prioriteiten liggen natuurlijk. Is er vanuit overheid zoveel geld beschikbaar om bijvoorbeeld Cameroen te verglazen? Ja, maar wacht even. We hebben het nou niet over het verglazen op lokaal niveau. Want daar wordt nog wel voor betaald, hè? Als je zelfs in Cameroen kan, neem ik aan dat je voor veel geld lokaal wel snel internet kunt krijgen. Het gaat even om de internationale verbindingen. Hoe is het wereldwijd geregeld? En dat is het grote probleem van internet. Cyberspace is niet geregeld. Er zijn geen echte grote internationale organisaties met macht en handhavingskracht. En dus is het blijft het Wilde Westen, zoals Barlow dat noemde, ja? Mm-hmm. Ja. Zo blijft het natuurlijk ook. Ja. Maar goed, even, ik wou toch even deze week het grote nieuws. Er zijn twee belangrijke dingen. Dat is IBM en Apple schuiven weer een beetje naar elkaar toe. En Microsoft gooit er 15% of wel 17.000 of zo van haar werknemers uit. Voornamelijk ook weer in Finland. Ik wil even van Bart horen hoe dat daar aangekomen is. Nou, Bart die was relaxed op vakantie. Oh, die is op vakantie. Heb je, nee, maar misschien heeft hij dat wel het nieuws gevolgd. Ik heb geen idee. Ik ben inderdaad een paar dagen weg geweest en ik heb het nieuws niet echt gevolgd nog hier. En heb ook nog niet echt een idee wat voor impact dat heeft. Het gaat om met name om een vestiging in Oulu. En dat is hier vrij ver vandaan. Maar ja, daar gaat de helft van het complete Nokia personeel, wat Microsoft dus overgenomen, gaat de deur uit. Mm-hmm. Dus van de 25.000 man die Microsoft heeft meegenomen, gaan er nu 12.500 uit. En dat is een... En van die 18.000 is het grootste gedeelte dus gewoon Finland. Ik weet niet of dat allemaal Finland is, maar het is wel voormalig Nokia personeel. Ja. En Nokia heeft natuurlijk veel meer dan alleen in Finland. Dus hoe groot de impact hier in Finland zelf is, weet ik niet precies. Maar ja, waarschijnlijk wel substantieel. Mm-hmm. Bijzonder. Hoeveel mensen werken er überhaupt nog daar aan die divisie? Wil je welke divisie? Bij Microsoft of bij Nokia? Ja, de Microsoft-versie. Microsoft-Nokia-versie. Precies. Ja, hoeveel er aan de kant van Microsoft werken, weet ik niet. Maar wat ik al zeg, het ging in dat hij bij de overname om 25.000 man die van Nokia zijn overgegaan naar Microsoft. Mm-hmm. Nou ja, en daar zouden er dus nu 12.000 van verdwijnen. Dat is de helft. De helft, ja. 12,5. Ja. Maar het geeft dus wel aan dat ofwel Microsoft een heleboel van die technologie al binnengehaald heeft en gezegd bedankt jongens, dat kunnen we al. Ja, Elop is wel de populaire man in Finland zeker. Nou ja, niet echt. Nee, en Microsoft gaat ook heel veel schrappen in zijn Nokia-toestellen. Zoals de Nokia X gaat eruit. Dat is een Android-telefoon. Ook de Nokia Asha gaat gestopt worden. En dat is nog een budgetmodel waar Symbian S40 op draait. Ze gaan het wel meer goedkope Windows Phone toestellen produceren. Gaan daar in brede zin kijken naar Nina Della. Die heeft dus, ik geloof 2 weken geleden, een brief rondgestuurd van jongens, we gaan het allemaal anders doen. We gaan helemaal op de cloud en dat oude idee van producten, hè, van productgericht, dienstgericht. Hallo, we gaan nu ruim de cloud in. En dan 2 weken later vertelt hij de mensen die dan na de eerste pep talk misschien dachten van nou, dat gaat de goede kant uit. Oh ja, sorry jongens, we gooien er eventjes 15% van de mensen uit. Toch wel even doorbijten, of niet? Ja, en iedereen moet nu sneller op de markt inspelen. Dus we moeten blijkbaar, zijn ze een beetje ingesuft, vindt hij. En dit moet dan bewerkstelligen dat we minder ingesuft zijn en sneller op de markt kunnen inspelen met kleinere divisies. Ik denk dat het gewoon een beetje cleanen van personeel is, maar... Sneller op de markt inspelen, dat is nog nooit echt Microsoft geweest, volgens mij. Goed, het kan zijn visie zijn. Ik weet het niet. Je ziet natuurlijk inderdaad, want je had het net even over Apple en IBM die samen gaan. Misschien is toch de techmarkt een beetje... Nee, ze gaan niet samen. Er komt een samenwerking in. Er wordt er allemaal gezegd voor het eerst in 30 jaar. Dat is niet waar. Ik geloof dat ergens in de begin 90e jaren ook zo... Zo'n poging is gedaan. Toen had IBM nog de PC-divisie. Mm-hmm. En toen is er ook wel eens een poging gedaan om meer samen te gaan doen. Je krijgt dus eigenlijk dat IBM gaat zakelijk apps bouwen voor iPhone en iPads. Om de iPhone en de iPad in de zakelijke markt te krijgen. Maar dat is toch ook een soort defensieve move ten opzichte van het succes van Android op dit moment. Nou ja, het grootste probleem van Android is natuurlijk de beveiliging. En in het bedrijfsleven zie je het gewoon niet heel erg veel. Ja, maar je ziet wel iPhones en iPads, maar dan nog inderdaad is het gat de zakelijke toepassing. Dus precies, als IBM daarin stapt, maar dan is BlackBerry wel einde oefening, denk ik. Ja, dat is het kind van de rekening, ja. Dat, dat denk ik ook. Het is nu echt over. Maar is het niet zo dat, dat andere bedrijven ook die zakelijke markt in Microsoft wil, heeft toch ook een flinke voet tussen de deur bij, bij bedrijven met zijn cloud en zijn Office 365 en die Windows phones dan? Ik denk dat Microsoft precies op dezelfde trant graag het zakelijke leven van Windows phones wil, wil voorzien. Ja, maar dat, dat weet ik niet. IBM is een heel andere wereld. Hè? Die deden ontzettend veel in mainframes, hebben daarop diensten gebaseerd. Alle grote banken, dat soort dingen, dat werkt allemaal nog met IBM-spul. Hè? Die verdienen geld aan, aan steeds wel betere opslag leveren en backup-systemen. Wat dan ook. Maar vaak zijn die grote 360-systemen, dat, dat is allemaal oude zooi. Men durft dat niet aan om daar grote stappen te maken. En wat zien we nou? Dan gaan ze weer een beetje aanschurken tegen Apple. Betekent dat niet meer dan dat ze ergens de oude 360-structuren en de oude mainframes een beetje gaan openzetten voor apps, ja? Of is dit een heel veel fundamentelere kwestie? En dat zie je in de Amerikaanse pers een beetje van, oh ja, maar dit is Apple en IBM, die gaan samen. Dat lijkt me wat overdreven. Ook gezien de bedrijfscultuur. Je moet goed begrijpen, IBM is een mormonenbedrijf. Het is nog steeds een mormonenbedrijf. Heel principieel, heel netjes. Geen persoonscults binnen het bedrijf. Als je daar te veel opvalt, dan moet je ook weg. Een keurig bedrijf. Echt een van de weinige bedrijven waarvan ik zeg, nou, daar vertrouw ik de ethiek nog een beetje van. En die gaan nu samen met Apple. Heel erg marktgericht, niet zo vreselijk ethisch. Als ze het maar kunnen verkopen, ja, nou, passen die bedrijfsculturen daar, daarvoor? Ik heb daar in het verleden wel eens analyse op gemaakt, maar nee, dat past niet. Dus ik denk dat dit niet veel verder zal gaan dan een deuropening in de mainframe wereld naar Bring Your Own Device. Maar ik vind het zelf vind ik het een bijzonder gevaarlijke combinatie. Want ik heb inderdaad ook het IBM altijd als een behoorlijk degelijk goed bedrijf gezien. En ik vind de marktstrategie die Apple voert, is toch wel een bijzondere agressieve, gesloten wereld die daar wordt gepresenteerd. En als je daarbij natuurlijk die enorme, dat vertrouwen wat IBM heeft. En daarbij die enorme vendor lock-in van Apple aan gaat koppelen, dan krijg je volgens mij echt een hele gevaarlijke combinatie. Ja. Ja. Je bedoelt als het hele businessleven alleen maar draait op IBM-Apple combinatie, dat dat echt de standaard voor de business wordt. Ja, kijk, als je één keer Apple de Apple richting inslaat, dan is het bijna onmogelijk om daar weer uit te komen. Mm-hmm. Daar is dat hele ecosysteem is erop gemaakt om je totaal vast te leggen in al hun eigen applicaties en hun eigen manier van opslaan. Hun eigen afgesloten ecosysteem waar je alleen maar op mag als je net de dingen doet die zij graag van je willen. Nou, dat is natuurlijk een... Vind ik 365 met zijn Exchange en zo is toch niet veel anders? Nou, ik vind dat... kijk, als je kijkt naar dat soort cloud-based applicaties, dat is niet... je kunt wel zeggen, dat is niet veel anders in de opzet. Maar de manier waarop Office opslaat en bijvoorbeeld de manier waarop de Office-apps van Apple opslaat, dat is nogal een behoorlijk groot verschil in transparantie. Mm-hmm. De Microsoft Office-apps die zijn behoorlijk open en daar weet ook iedereen van hoe je daarmee om moet gaan. Maar wat er allemaal aan Keynote gebeurt en al die andere Apple-applicaties, dat is behoorlijk afgesloten. Mm-hmm. En dat is ook niet... Je kunt niet zomaar een document wat je gemaakt hebt in een Apple-applicatie zomaar in Microsoft openen. In Microsoft Office openen. Ja. Of in Open Office. Mm-hmm. Nee, daar ben ik met je. Maar daar geldt... Dus daar schuilt wat mij betreft het probleem in. Ik heb ooit zelf Apple gebruikt en vervolgens weer teruggegaan naar Linux. En dan hou je op een gegeven moment, dan past helemaal niks meer. Nee, maar ja, Linux is natuurlijk sowieso nog steeds een beetje, moet je heel veel toch nog, is nog steeds een paar jaar op achter qua gebruiksgemak voor dit soort dingen. Tenminste voor compatibility dingen heb ik het nu over. Want de makers van de Linux dingen die zijn een beetje ook in hun eigen wereld. En die zijn dus niet bezig om zo goed mogelijk een keynote file in te lezen. Dat is, daar heeft niemand zin in of zo. Daar is in de Linux wereld niet, ook geen prioriteit ligt daarop, zal ik maar zeggen. Dus dat zijn allemaal van die ontstaan vanzelf, van dat soort wereldjes apart. Klopt. Dat klopt. Het zal je verbazen bijvoorbeeld om hoe krijg je bijvoorbeeld als je alles opgeslagen hebt in iTunes, wat krijg je daar nog weer van terug? Ja, daar krijg je dus uiteindelijk helemaal niks meer van terug. Of je nou naar Linux gaat of vervolgens naar Microsoft toe gaat. Daar krijg je helemaal niets van terug. Je fotofiles zoals die opgeslagen staan in iPhoto, moet je eens proberen in te lezen in een willekeurig Microsoft applicatie. Nou, dan zie je pas hoe dramatisch dat is. Mhm. Nee, daar ben ik met je eens. Nou, dat is wat Apple meebrengt in dat samengaan met IBM. Nou, en daar word ik wel een beetje bang van, voor het bedrijfsleven. Mm-hmm. Maar goed, dan is de vraag of ze gaan kiezen. De Lotus Notes en zo heeft iedereen ook al uitgekotst, zou ik maar zeggen. Dus de IBM heeft hier en daar ook wel wat fouten gemaakt natuurlijk in... Ja, maar ze hebben Lenovo nog verkocht en onlangs hebben ze een serverbusiness verkocht en allerlei dingen. Er is al eerder geprobeerd. Ik dacht dat het over Sparkships ging, dat ze samen met Apple toen Sparkships gingen maken. En dat is uiteindelijk ook een beetje onderuit gegaan. De bedrijfscultuur is totaal verschillend en dit heeft iets te maken, Tom, met de psychologie. Mm-hmm. Kijk, Apple, en jij denkt dus dat dit ook onderuit gaat eigenlijk? Dit kan niet. Die twee polen die staan te ver van elkaar af. Apple is een bedrijf dat zich richt op vormgebonden mensen. Dat is een Enneagram 3 groep. Een bepaalde soort psychologische instelling. Dat is 15% van de mensen. En in Amerika misschien wel 30% van de mensen. Omdat dat bij de cultuur past. IBM is een andere cultuur. Dat zijn ik wil niet zeggen fundamentalisten. Maar dat zijn ethische mensen, die willen heel erg controle, die willen structuur hebben, die willen de data beheren. Het idee van Apple, als je even naar opmaaksystemen kijkt, dat Apple zei altijd van nou, het gaat vooral om de vrijheid, de creatieve vrijheid, alles moet je kunnen wijzigen. Nee, IBM maakt daar systemen die je zo min mogelijk kunt wijzigen, want het moet effectief zijn, het moet gecontroleerd zijn, er mogen geen dingen fout gaan. Er is dus een verschil in validatiestructuur, in de manier waarop het bedrijf wordt gerund, maar ook waarop applicaties worden ingepast. Dus ik denk dat er bij IBM minder fouten zullen komen zoals we die gezien hebben met Heartbleed. Ja? Het is gewoon een degelijker bedrijf en ook degelijke klanten. Het is toch nog steeds zo dat IBM als naam, hè, als je nou bij de bank komt, dan zeg je nou, IBM dat kan. Nou, HP kan ook wel, maar Apple, ja dat, mm-hmm. Dat voel je wel aan. Dat is minder. Dat komt uit een andere hoek. Dat zijn consumentenproducten. Als je in Nederland zou zeggen, wij gaan allemaal over op Samsung, dan zeggen mensen toch ook van ja, Samsung, die maken koelkasten en maar als we nou even aan Daas oude idee vasthouden dat het straks geen klap uitmaakt of je een Apple of een Android of weet ik veel wat hebt, dan is IBM toch goed bezig om de app of de app centraal te stellen. Alleen dan snap ik niet, is dit een tijdelijke move naar Apple? Want ik zou denken, als jij de app centraal stelt en je maakt de business apps. Sorry, IBM is the mother of all apps, ja? Ja, maar waarom zouden ze dan niet in de morgen met Android diezelfde apps? Ja, maar IBM heeft dus ervaring, zolang ze als bestaan, want het begin 30 jaar of zo, heeft u dus ervaring met apps? Want een terminal is niks anders dan een app, ja? Dat is een klein stukje lokale intelligentie met de bedoeling om een centraal opgeslagen gegevens te benaderen. Hè? Distributed access. Dat is waar IBM ontzettend veel ervaring mee heeft en ook weet hoe je de gevaren daarvan, hè, dat meer mensen tegelijk, of dat die kennen dat spel. We doen alsof apps en de cloud nieuw zijn. Nee, sorry, dat is waar de vrienden van IBM nou toevallig goed in waren. En dat ook als dienst langzamerhand weer aangeboden. Goed. Oké, wat is er verder van ons? Mike, hoe heet het? De right to be forgotten is weer een beetje aan het opleven. Hier en daar. Omdat er van alles rond speelt en mensen er aan vast hangen. Dat je, nou ja, allerlei rechten worden nu erbij gehaald en weet ik veel wat. Dus er gebeurt van alles nu met dat Google is gestart met het verwijderen van links. Maar dan bijvoorbeeld voor Google.fr of zo voor Frankrijk. Maar niet voor Google.com. Dus dan heb je alsnog weer die links die wel op Google.com staat. Ze sturen nu, als ze iets verwijderd hebben, sturen ze de website een soort notificatie dat ze zo'n link verwijderd hebben. En die notificaties die worden op dit moment dan weer op internet gepubliceerd. Van wat een onzin of zo. Iemand heeft de links verwijderd. En er worden dus zelfs, het wordt anoniem gezegd van wie heeft dat gevraagd. Ik hoor nu allemaal rare geluiden. Ja, jij gaat het doen. Jij verbouwt even, je zet even wat tafels heen en weer. Het is een beetje gek. Er worden dus ook die anonieme dingen worden dus weer vertaald en wordt toch weer ontdekt wie de claim bij Google heeft neergelegd om een artikel weg te halen. Dus dan wordt eigenlijk via een omweg toch uitgevonden wie dat gedaan heeft. En dat is dus een soort tegengestelde effect ontstaat er dus. Dus er komt juist weer, die artikelen komen juist onder de aandacht omdat het verzoek is ingediend om vergeten te worden. Dus het is een beetje een troepje. Google heeft Microsoft en Yahoo en Google uitgenodigd om daarover, of de EU heeft ze uitgenodigd om van gedachten te wisselen. Want ze vinden natuurlijk ook niks dat op Google.com bijvoorbeeld wel alles te vinden is, maar Google.fr niet. En hoe ga je daar dan allemaal mee om als bedrijf, maar ook als Google met al die wetgeving? Het is een beetje een troepje. Je had ook een artikel. Het was eigenlijk ook gewoon natuurlijk. Het verhaal is natuurlijk aan de andere kant ook weer heel simpel. En dat is het. Het is natuurlijk heel mooi als je een jeugdzonde begaat. Dat je die jeugdzonde gecorrigeerd kan krijgen. Binnen bepaalde grenzen. Dat is een van de dingen die bijvoorbeeld ook in Afrika op dit moment speelt. Op verschillende plekken waarbij mensen worden in één keer geconfronteerd met het internet. Maar ze realiseren zich niet wat dat allemaal betekent. En daar worden dus hele rare foto's op Facebook gezet. En blote meisjes die daar te vinden zijn. Maar ook hele dronken mensen. En allemaal van die zaken. Omdat ze zich niet realiseren dat er 5 miljard andere mensen ook potentieel mee kunnen kijken. En je ziet dus dat er programma's opgezet worden. Laten we zeggen awareness programma's. Waar mensen getraind worden om heel snel op internet zich te kunnen bewegen. Nou, kijk, dat soort dingen, dan denk ik van, nou, als je daar rare dingen hebt gedaan en je hebt er achteraf toch heel veel spijt van, dan moet je dat toch zelf, dan zou het toch wel fijn zijn als dat gecorrigeerd zou kunnen worden. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, en dat werd nog eens eventjes, als ik het goed heb, in The Guardian neergezet, van, luister, er wordt iets weggehaald, maar dan posten we het toch gewoon nog een keertje. En dan vervolgens onder een andere naam net iets anders neerzet. En dan staat het er weer. Mm. Kijk, en in die zin is het dweilen met de kraan open. He, als het over je eigen informatie gaat, dan kun je er nog wat mee. Maar als daar het hele journalistennetwerk zegt van ja, wij accepteren dit niet. En wij, dat heeft te maken met vrijheid van informatie. En als wij zien dat er iets wat een artikel uit onze krant verwijderd is. En wij vinden dat dat er wel hoort. Nou, dan zetten we het er gewoon weer een keertje neer. Nou, en daarmee is natuurlijk de right to be forgotten is meteen alweer bankroet. Mm-hmm. Ja, nou, maar er is the right to be forgotten. En rond de pedofilie zijn daar natuurlijk allerlei verhalen. Het is verschrikkelijk dat mensen hun hele leven achtervolg blijven. Aan de andere kant is er het recht van de mensen zeggen, ja, maar het kan de kans dat het weer gebeurt, enzovoort, enzovoort. Dit is ethiek. En in cyberspace is geen ethiek. Er zijn alleen maar afspraken. En we proberen dat aan de randjes met de wet, met de lokale wetten in de hand dan een beetje in de pijp. Maar het werkt niet. Ja, dit verhaal van archieven. Ik heb dat zelf ook. Ik heb heel veel archieven. Ik noem dat digitale begraafplaatsen. Maar af en toe belt mij iemand die zegt, ja, ik sta daar en daar, dat wil ik niet. En dan denk ik, ja, maar je hebt toen dat gezegd. En het is voor ons ook heel van belang dat we weten dat Nietzsche in zijn jonge jaren dit gezegd heeft en later dat. En dan worden, ik ben er ook helemaal eigenlijk niet zo voor. De kranten die we alles gepubliceerd hebben in de oude vorm, in de papiervorm, die hoeven er ook niet alle nu in de archieven te gaan vernietigen of zo. En dat is de basis van heel veel geschiedkundig onderzoek en inzichten. Mm-hmm. Publicaties van mensen die op een gegeven moment boven komen. Nietzsche is een goed voorbeeld. Op een gegeven moment bleek hij dus in zijn jonge jaren allerlei dingen geschreven te hebben. Ook Marx heeft in zijn jonge jaren dingen geschreven die pas 50 jaar na zijn dood gepubliceerd zijn. En wel een heel ander beeld geven op de man in zijn denkwijze. En dat soort dingen. Ik weet het niet. Er is die tegenstelling tussen archief, waarom bewaren we dingen, en het recht om vergeten te zijn. Ja, eigenlijk moet je zeggen, ja, het recht om dom te zijn, gaan we dat vastleggen. Ja, maar ik snap wel wat je zegt. En dat het ook wel hele belangrijke informatie oplevert. Maar je moet, ik denk dat je dan ook wel, laat me zeggen, geschoold moet zijn. Of in ieder geval begrip moet hebben van van cyberspace. Om ook te weten wat je wel en niet kan doen. Nou, en ik denk dat daar een heleboel mensen daar dat wel weten. Maar er zijn ook hele grote groepen die zich niet realiseren wat dat nou eigenlijk voor wereld is waar ze in begeven. Nou, en net als dat je kinderen op jonge leeftijd leert om de straat op te gaan en te weten hoe je in het verkeer moet gedragen. En daarmee maak je ze verantwoordelijke mensen. En dat brengt ook verantwoordelijkheid aan. Ja, goed. Maar wat je dus eigenlijk zegt, we moeten fouten mogen maken. En dat is ook het grote probleem van die transparantie van cyberspace, is dat we kunnen geen fouten maken. Alles blijft bewaard. We zijn eigenlijk totaal openbaar. En dat wordt steeds erger. He, want jij zegt nou die dronkenschap. Ja, maar op een gegeven moment gaan we zover dat we al onze, weet ik, onze hartslag. En dat heet dan de live blogging. Maar dat alles wordt vastgelegd. En dat iemand gewoon kan zien. Een dokter kan over 20 jaar zien. Van oh, wacht eventjes. Nadat de wereldkampioenschappen ben je. Kan ik even toch even kijken. Moet je toch wel erg dronken geweest zijn. Was je toch 3 dagen van slag. Ja, dus, En dan gaat vervolgens je verzekeringspremie weer omhoog. Want daar wordt ontzettend veel mee gedaan op dit moment. Om dat meteen te koppelen aan persoonsgebonden verzekeringspremies. En leningen en de rente op je hypotheek. Maar ja, ik denk dat verzekeringen nu al die je per knopje of zo elke dag iets kan bijzetten of kan afhalen. En morgen krijg je een aanbieding. Omdat dat automatisch gaat van rechtstreeks vanaf je horloge of vanaf je. Ja, maar dan gaat dus het idee van collectief versus individueel. Hè? Want een verzekering is een collectieve dekking tegen iets wat iedereen kan overkomen. We gaan dat zo persoonlijk mogelijk maken. Want u rijdt heel zuinig en u rijdt heel voorzichtig en u rijdt niet veel, dus u betaalt minder. Daar zijn we al op weg. Maar dat betekent dus uiteindelijk dat we gewoon gaan zeggen, nou ja, maar u heeft op basis van uw DNA gewoon zoveel kans op kanker of dit of dat. Dus we gaan u niet verzekeren. Mm-hmm. Dit is de aloude strijd tussen natuurlijk eigenlijk het collectieve, het marxistische en het individuele, het Freudiaanse denken. En dat is een zaak die niet is opgelost. Waar we over na moeten denken. Ik ga nu deze zomer een soort campus hier krijgen met een aantal jonge kids. En dat is het onderwerp waar we hier een maand lang met mensen ofwel een boek of een declaratie of een film van gaan maken. En waarvan ik zelf ook zeg, ik weet het niet meer. Het is allemaal zo complex. De communicatiepatronen zijn anders. Wat is de feedback die we vroeger hadden in het dorp? Dat als Pietje ze hadden niet thuis kon houden of met de verkeerde meisjes aan de gang ging. Dan wisten we dat allemaal. We gaan terug naar die situatie. Dat we alles van iedereen weten. Dat is dus niet nieuw. Eigenlijk is privacy maar een vrij beperkt, een nieuw fenomeen. Misschien 100 jaar of 200 jaar. Sinds we uit de dorpen gekomen zijn. Aan de andere kant moet ik op dit moment toch wel constateren dat de oude veldwachten, die toch echt wel wat voor je ging doen of zo, in je dorpje niet aanwezig is, zou ik maar zeggen. Ik moet zeggen. Nee, dus we hebben qua transparantie het negatieve stuk gepakt, maar niet het positieve, dat ook betekende dat iedereen het wel een beetje begreep en dat gekke Pietje ook een rol had in het dorp. Mm-hmm. Ja? Gekke Pietje wordt eerst nu opgesloten en nu laten we hem weer los, want we weten niet wat we met gekke Pietjes moeten doen. Mm-hmm. Kortom, het ontbreken van een balans in cyberspace tussen transparantie en collectief bewustzijn ligt heel moeilijk. Hè? Waar mensen zich niet... Maar ik denk dat je daar ook een belangrijke dimensie aan toe moet voegen. Als jij zegt van ja, privacy is pas een recent begrip. Nou, ik denk dat privacy vroeger werd gegarandeerd doordat er niet zo'n enorme globalisering was. Kijk, op dit moment is je privacy is helemaal weg. En die is ook op een global niveau wordt die tentoongespreid. En dat is denk ik het grote verschil. Nee, ik ben het niet met je eens. Kijk, vroeger woonde je in een dorp en de meeste mensen kwamen niet uit dat dorp. Dus het was helemaal niet van belang dat als jij in Tjerstadeel woonde, dat iemand in Sneek iets van je wist. Want daar had je nooit contact mee. Nu heb je er wel contact mee, want je doet zaken of je gaat op vakantie, dat soort dingen. Dus die globalisering, die is er wel. Maar dat gevoel van privacy, dat je het gaat om de psychologie. Kun je je bewegen? Ben je nog vrij om te bewegen? Nou, dat hebben we een hele tijd gehad. Mensen konden onderduiken. Uit het systeem stappen. Dat kon vroeger niet. Ja, dat kon wel. Maar dan moest je bij het Franse Legion gaan. Of je moest, kruisvaarder worden. Of dat soort dingen. Dan moest je echt uit het systeem stappen. Ja, dat kan niet meer. Of heel moeilijk. Dat kan dus niet meer. Nee. Dus je zit vast en dat is nu de vraag waar dat zomerproject bij mij over gaat. Wat betekent dat nou op termijn voor de mensen? Gaan we dat evenwicht tussen collectief en individueel, hoe gaat dat lopen? En ik wil even wijzen op een boek van John Brockman. Die heeft in 2011 nog 161 mensen en echt alle topmensen uit de industrie iets laten zeggen over... Hoe verandert internet de manier waarop je denkt? Dat is een heel interessant boek. Dat is ook in het Nederlands vertaald. Je kunt het ook als e-book krijgen. Wat betekent internet voor jouw manier van denken? Het ging dus niet om voor de manier van denken, maar voor jouw manier van denken. En allerlei, ook Gerald Lanier en al dat soort mensen, geven er antwoord op. Het is een fascinerend boek. En daar krijg je dus de indruk uit dat... Wanneer we op heel veel verschillende manieren naar internet kijken. Dit privacyverhaal wat we net noemen van het oude dorp noemen sommige mensen. Anderen zeggen nee. En 161 mensen is toch wel een sample. Zeker omdat het allemaal hoogleraren zijn die toch zich goed kunnen uitdrukken. Ik was verbaasd over hoe chaotisch de meningen verdeeld zijn over de voordelen en de effecten van internet. Op ons denken, op ons zijn, op onze communicatie, op dingen als privacy. En dat je eigenlijk niet kunt zeggen privacy is positief. Je kunt alleen zeggen voor Piet is privacy belangrijk. Voor Kees blijkbaar niet. Een van de conclusies die ik eruit trek is dat bijvoorbeeld voor introverte mensen internet hun communicatiepatroon veel meer veranderd heeft dan voor extroverte mensen. Als je toch al naar de kroeg ging, om gewoon met iedereen praten op straat, dan heb je minder behoefte aan sociale media. Wat zie je nu? Dat die sociale media vooral voor introverte mensen leiden tot een verbreding van hun communicatiepatroon. Ja, maar heeft het, als je dan het internet op de lange op voor iedereen heeft tot nu toe nog niet minder oorlogen, minder shit, minder, er gebeurt eigenlijk niks. Dus het is erbij gekomen, het internet, maar er is niet echt een zichtbare verbetering van de wereld of zo opgetreden. Nou, daar sommige mensen zeggen dus dat we veel, of het verbetering mee, maar de meeste mensen zeggen dat we sneller leven, dat we meer multitasking, of je kunt zeggen dat onze aandacht. We krijgen wel onwijs veel data voor onze kiezen die we vroeger niet kregen in ons dorpje natuurlijk. Dat is niet waar. Nou, dat is denk ik nog een ander belangrijk punt. He, die enorme, dat hypebegrip over big data en wat je daar allemaal mee kan doen. En die enorme fascinatie van heel veel mensen op dit moment. Want in dat kleine dorpje had je die big data niet. En daar kon je ook nauwelijks mee werken. Maar op dit moment is alles wordt teruggebracht naar het. Alle informatie wordt vergaard. Er wordt enorm veel denkkracht wordt daar op dit moment in besteed om daar patronen in te zien. En vervolgens ook om dat om te zetten in beleid, maatregelen die mensen gewoon op een heel persoonlijk niveau kunnen treffen. En dat is, vind ik, toch wel een trend die ook met het internet ontstaan is. Dat ben ik met je eens. Voor het internet was het ook niet mogelijk, denk ik, om dat allemaal te verzamelen. Nou ja, maar dat komt dus externalisatie van intuïtie. Ja, maar dat heeft, als je hebt, vroeger wist je natuurlijk in je boekenkast naar welk boekje je moest toelopen. Nu weet je welke zoekterm je op Google moet intoetsen. Dus je gaat. En je weet meteen of het een populair boek is of een niet populair boek is. En je leest alleen maar populaire boeken, want dat is allemaal wel gedatamined. En je krijgt dat iedereen dezelfde dingen gaat lezen, door de bank genomen. Een soort van. Iedereen trekt meer naar het gemiddelde toe. De mensen die allemaal een beetje anders zijn, die worden dan alweer snel. Die verdwijnen helemaal in de marges. Homogenisering, ja, precies. Entropie, oké. Okay, nou, en wat blijkt nou? Dat we met al die verbeterde big data. We hadden het een tijdje geleden over validatie. Ik heb daar zelf nog in dat boekje, overigens, wat ondertussen weer helemaal veranderd is, nog een hoofdstukje aan gewijd. Validatie. Ja? Hoe weten we nu met al die gegevens die we hebben of iets werkt? En dan kijk ik de luchtverkeersgeleiding, ja, dat is vannacht toch flink misgegaan, of niet? Ja, ja, volgens mij vliegen ze altijd over de Oekraïne. Ja, maar wat wij dus. Er is niks misgegaan vannacht. De vliegtuig was precies waar hij wezen moest. Ja, dat begrijp ik. Maar de berichten die eruit kwamen, de rondjes zijn, nou, hij is van de radar verdwenen en die en dat. Dat allemaal, er kwamen vooral de eerste uren allerlei verschillende berichten binnen. En toen dacht ik. Dat is een weerwar van gegevens. Ja? En het is dus de taak van de journalist of van degene die dat in moet interpreteren voor de media. Om een soort intuïtief te zeggen, oké, dat zal er wel ongeveer gebeurd zijn. Ja? Ik denk niet dat het een journalist moet doen, het zal ongeveer zo wel zijn. Een journalist moet feiten vermelden. Een journalist niet meer. Moet duiden. Een journalist moet de feiten A controleren en B duiden. Hij moet dus zeggen, op basis van wat ik nu al gehoord heb. Ja, hij moet feiten controleren en duiden, ja. Maar hij moet niet zeggen van, nou, zo zal het ongeveer wel geweest zijn. Dat vind ik echt een hele slechte uitspraak. Ja, ik weet het niet, maar ik vind dat er niet, op dat punt niet, de vliegtuig was inderdaad precies waar die wezen moest. Dat die uit de lucht geschoten is of weet ik veel wat. Misschien hebben ze ons plan wel geluisterd. Want we hadden natuurlijk 3 weken geleden dat we met een zwerm... dat wij als persoonlijk mannetje met onze laptop met een zwerm van die drones wel een vliegtuig uit de lucht konden halen. Dat hebben wij volgens mij 3 weken geleden op de podcast hier geroepen. Dus ik hoop niet dat iemand op het plan is gekomen om met de zwermdroom... Ja, maar weet je nou wat er gebeurd is? Is het ding beschoten? Of heeft iemand met een buitengewoon slimme software, ja, gezorgd dat het bestuurssysteem van dat vliegtuig wat ze dan konden bereiken met binnen die uit elkaar geklapt is. En dat dus, laten we zeggen, de linkermotor vooruit en de rechtermotor achteruit ging draaien. En dat het dus helemaal mis is gegaan. Het probleem is dat op dit moment er heel erg weinig bekend is. En dat er heel veel partijen belangen hebben hierin. En dus allemaal wat roepen. En er zijn een heleboel geruchten die voor feiten worden aangezien. En het is allemaal heel erg moeilijk om in die brei van informatie, want er is gewoon te veel informatie en er is een heleboel foute informatie, om daar de juiste dingen uit te halen. Oké. Okay. Dus dan komen we weer bij datzelfde verhaal. De validatie gegevens. Ja? En daar hadden we het net over. Wat is de taak van de journalist? Is A, om te checken of de gegevens kloppen. En B, om daar een interpretatie aan te geven. Een duiding. Dat moet hij wel scheiden van de gegevens. Dat is een goed Duits principe. Je moet de gegevens geven. Je moet het commentaar scheiden. En dat niet door elkaar laten lopen. Maar dat is wel de taak. Want anders heb je niks aan nieuws. En dan laat je absoluut. Mee eens. Ja, dan laat je het dus weer aan de ondeskundige lezer over om te zeggen, oh ja, maar hij zegt dit en hij zegt dat en we weten nog niks. Ja? Maar dit is dus een heel fundamenteel probleem ook in cyberspace. Dat is het waarheidsgehalte van gegevens. Mm-hmm. Ja? We hadden het net over IBM en Apple die samen gaan, maar eigenlijk weten we niet wat de afspraken zijn. Dat ook daar zijn journalisten bezig geweest om daar interpretatie van te geven en nu gaan wij... Wij geven ook weer een interpretatie. Ja, terwijl we eigenlijk niks weten. Hè? Alleen maar op basis van historische intuïtie. Hè? In mijn geval, omdat ik toch veel met IBM te maken heb gehad. Je leert als journalist, of gewoon omdat je met die bedrijven veel te maken hebt. Je gaat iets aanvoelen. En dan kom je mensen tegen en zeg je, oh, als je daar gaat werken, dan moet je een verklaring ondertekenen. Dat je je ethisch zult gedragen. Dat doen ze bij Apple niet. Ja, daar lichten ze misschien... Ja? Je krijgt er dus een gevoel voor, intuïtie. Nou, die intuïtie, dat is naar mijn gevoel, ik wil niet zeggen de vijand van big data, maar we rationaliseren dat allemaal. En dat rationaliseren we niet op een individuele manier, maar op een collectieve manier. Mm-hmm. En daarom, en ik verwijs weer even naar het boek van die John Brockman, is er een soort entropische tendens. En zou het wel eens kunnen zijn dat internet de dood is van de echte vooruitgang? Want de echte vooruitgang betekent toch, en dat weten we nu eigenlijk op basis van research en zo, echte vooruitgang komt niet uit hele grote groepen. Komt altijd uit individuen die even anders willen denken. Nou, is het internet niet de vijand van het individu? Ja, ik denk dat allerlei mensen toch wel connecties over het internet nu hebben met andere mensen die hun verder helpen of hele nieuwe visies geven of nieuwe programmeerdingen of nieuwe bedrijfpatronen. Ik praat met Victor opeens over Afrika, waar ik me eigenlijk Afrika heb ik me nu sinds ik met Victor praat meer in verdiept dan een jaar geleden, zal ik maar zeggen. Er gebeuren toch dingen over internet op allerlei vlakken. Ja, Ik denk dat je daar gewoon een heel belangrijk aspect ook noemt. Inderdaad, het gaat dan misschien niet zozeer in vooruitgang, maar wel over inzicht. He, ik lees nog wel eens wat oudere boeken die dan uit de jaren 50 en die dan ook ingaan over opgaan als onderwerp Afrika hebben. En dan zie je toch dat er gewoon ook zelfs in de jaren 50 en zelfs nu ook later nog totaal geen beeld is over wat er wat Afrika is en wat daar gebeurt en wat er bezighoudt. En dat heeft ook geleid tot enorme slechte situaties zoals in Congo, waar de Belgen miljoenen mensen hebben afgeslacht. En waar niemand eigenlijk iets van wist. Nou, en ik zie dat je daar wel dat internet een verschrikkelijke belangrijke rol heeft om onze kennis, waar we ook zijn, of we in Afrika zijn over wat we weten over Europa. En als we in Europa zijn wat we weten over Afrika. Dat is enorm vergroot. Dat is geëxplodeerd in de laatste 20 jaar. Mm-hmm. Nou, dat is en dat is denk ik een dat is ja, wat mij betreft een bijzonder groot goed. Oké, dat is allemaal mooi. Maar het effect is, de gemiddelde Cameroenees of Congolees vandaag de dag is sterk verwesterd. Heeft een mobiele telefoon. Wil graag een grote auto en al die westerse dingen. In feite is daar sprake van entropie. Je kunt zeggen, we weten er veel meer van. Maar voor het individu in Afrika is de belangrijkste trend verwestelijking. Materialisme. Zijn eigenheid, zijn juju, zijn kennis van de kruiden, dat soort dingen. Dat is in ieder geval bedreigd. Mm-hmm. Ja? Absoluut. Dus, talen zijn, we hadden het post geleden ook, talen zijn bedreigd. Ja, dus er is entropie. En dat is dus wat ik uit het boek van Brockman haal. Is, jezus jongens, waar zijn we mee bezig? Is dit wel vooruitgang? Wat wij vooruitgang noemen is... vervlakking. Is het vooruitgang dat mensen 80 jaar leven in plaats van 30 jaar? Is het vooruitgang dat we allemaal een mobiele telefoon hebben? Is het vooruitgang dat we... En dan kom je weer bij die heel fundamentele dingen... Is daarmee het geluk van de mensen wel toegenomen? Ik neem aan dat je als Congolees natuurlijk in de jaren 50 onder het Belgisch regime echt niet blij was. Ja? Maar zijn ze nu wel blij? Want misschien is de Belgische koning weg, maar er is een lokale warlord die nog steeds hetzelfde doet. En er worden nog steeds mensen afgemaakt en er zijn nog steeds kindsoldaten. En wij weten er meer van, maar hè, nogmaals, de persoon daar, is die echt gelukkiger geworden? Ben jij gelukkiger geworden in je leven door al die internetzaken? Ja, alles gaat snel. Zijn we gelukkiger geworden? Ik weet het niet. Maar geluk is het één van de parameters waar het natuurlijk over gaat. Het gaat er natuurlijk ook over dat als je meer weet, hè, dat je jezelf ook verder kan ontwikkelen. Dat je denken verder kan ontwikkelen. Dat je kan zien dat sommige dingen wellicht helemaal niet normaal zijn. Hè, dat je weet dat je kan in een heel klein dorp leven en het kan heel normaal zijn dat vrouwen daar besneden worden. En je denkt van ja, dat is mijn wereld. Maar je ziet bijvoorbeeld dat door het openen van de wereld, de globalisering, door het internet, zie je dat toch eigenlijk een hele rare praktijk is. En dat ook iets is wat helemaal niet geaccepteerd wordt. En vervolgens kunnen die vrouwen, de gemeenschappen... Nu ga je weer vanuit een westerse perspectief. Ga even vanuit die man in de Congo. Die zegt, in West-Europa wonen ze in huizen. Dat zijn een soort konijnenhokken. Van 40 vierkante meter. En dan gaan ze 's morgens om 9 uur worden via een van de systemen, bussen of auto's, naar een plek gevonden waar ze dan de hele dag rechtop moeten zitten achter een van een raar apparaat waar ze met de vingers op werken. En dan krijgen ze... wat een gevangenisleven. Ja? Want ik... Oh ja, maar dat zijn discussies. Gewoon bepalen wanneer ik werk en wat ik eet en ik kan doen wat ik wil. Dus jouw beeld over beschaving en cultuur is heel erg westers. Gelukkig is maar één van de factoren. Ik ben niet zo voor kruis. Mijn blik... Ja, je blik is misschien wel... mijn blik is heel erg westers. Natuurlijk, want daar ben ik ook in opgegroeid. De blik hier is natuurlijk heel erg Afrikaans of Cameroenees. En, want daar zijn de mensen hier in opgegroeid. Maar ik vind het in die zin vooruitgang is dat daar een dialoog is. Er is dialoog. Habermas die beschrijft dat altijd heel erg goed met de term... Een universal discourse waarbij normen en waarden langs elkaar worden gelegd en er wordt geprobeerd om daar via dialoog een weg in te vinden en ook een middenweg, of misschien die middenweg loopt niet precies over het midden, maar wel een begrip onderling waarbij je het probeert om te zeggen van ja, dit is wel normaal, dat is niet normaal. En inderdaad, hier zeggen de mensen ook van ik vind het toch wel het leven in het Westen is behoorlijk vlak. Jullie gaan elke dag, en dan met name ook wat vaak speelt in Afrika is dat het verschil tussen licht en donker. En dan zijn mensen van, ja, hoe kan je nou 's ochtends in het donker naar je werk gaan en 's avonds in het donker weer terugkomen? Dat is toch niet normaal? Nee, dat is inderdaad ook niet normaal. En ik denk dat wij daar ook over na moeten denken. En als je in dialoog bent, dan denk je daarover na. En dat is precies wat internet geeft. Ik kan een dialoog starten eigenlijk met iedereen. En ik kan mijn gedachten, ik kan mijn waarden, mijn normen, mijn cultuur, kan ik langs andere culturen leggen, wat ik vroeger nooit heb gekund. Mm-hmm. Ja, ik denk ook dat dat een grote meerwaarde is. Maar geluk is... je weet niet of dat het geluk bevordert. Misschien willen ze ook continu aangaan. Mm-hmm. Nou ja, is geluk verandering of is geluk stabiliteit? Allemaal simpel vraag. Maar goed, het is heel filosofisch. Even terug. Is er nog groot nieuws wat we even moeten bespreken uit de computerwereld? Nou, volgens mij zitten we in de komkommertijd in computerwereldland. Maar tenminste, die indruk had ik toen ik... hier nog steeds vanuit Zweden mijn nieuwsbronnen ging bekijken. Het is niet spectaculair. Dus ik denk dat we hiermee gewoon de podcast moeten beëindigen. En, het wordt hier heel warm dit weekend. Misschien is het nieuws dat als het heel warm is, computers ook heel warm worden en sneller kapot gaan. Maar goed, dus... Nou, dat is inderdaad een leuke. Ik heb ook nog even in Discourse ook nog heb ik ook nog gepost van wat zijn nou eigenlijk de grote uitdagingen voor hardware in Afrika. En dat is dus ook een van de dingen die vaak van terugkomt. De computers die in het gemaakt zijn, die zijn eigenlijk niet goed geschikt voor het gebruik in tropische regionen. Mm-hmm. En de lifespan is dus ook heel erg kort van die machines. Dus ja, ik hoop dat jullie er niet al te lang last hebben van de hitte. Want dan gaat inderdaad al jullie computers gaan stuk. Ja, wat betekent dat namelijk? Dat computers dus te heet worden. En daardoor de verbindingen op halfgeleiderniveau en draadjes en zo. Dat het allemaal, je spelt is een beetje raar woord, maar dat het... het oude warm-koud worden van metalen speelt altijd bij computer lifespan een grote rol. Dus als je maar genoeg je computer steeds koud en warm wordt, dan gaat hij vanzelf stuk. Ja. Goed. Maar ik ga lekker in de zon liggen en in het zwembad en het worden een paar mooie dagen. En ik wens iedereen prettige vakantie. Ja. Iedereen heeft een vakantie. Bedankt voor het luisteren. Informatie is inderdaad te vinden en te plaatsen op discus.itbende.nl. Tot volgende week. Doei. Doei.